159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Bezpieczny w Europie jest już Polak skazany na dożywocie w Demokratycznej Republice Konga. Posiedzenie rozpoczyna Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę wizową. Pierwszym punktem przesłuchanie Daniela Obajtka. A jeszcze w tym roku Belgia przekaże Ukrainie pierwsze myśliwce F-16. Polski podróżnik Mariusz Majewski, niesłusznie aresztowany i skazany w Demokratycznej Republice Konga, został uwolniony, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w mediach społecznościowych opublikował fragment rozmowy z podróżnikiem, który jest już bezpieczny w Europie. Pan Mariusz Majewski, bardzo się cieszę, że mogę z panem rozmawiać. Witam z powrotem w Europie. Swoje pan przeszedł. Chcę, żeby pan wiedział, że całe państwo polskie działało wspólnie na rzecz pana uwolnienia. Także bardzo się cieszę z tego, że akcja odniosła sukces. W marcu polski podróżnik stanął przed sądem wojskowym w pokazowym procesie. Został skazany na dożywocie za szpiegostwo, sabotaż i niszczenie instalacji sił zbrojnych Konga. Prawdopodobnie znalazł się przypadkowo w ich pobliżu. W sprawie Polaka interweniował też prezydent Andrzej Duda. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przesłuchanie Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu miał stawić się przed komisją śledczą badającą aferę wizową. W mediach społecznościowych zapowiedział, że stawi się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których kandyduje. Szef Komisji Śledczej Michał Szczerba mówił, że nieobecność będzie miała konsekwencje dyscyplinarne i prawne. Chciałbym panu Obajtkowi przypomnieć, że jest obowiązek stawiennictwa świadka. On wynika z ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, ale również z kodeksu postępowania karnego, a ten kodeks ma zastosowanie do prac komisji. Pan Obajtek został wezwany nie przez posła Szczerbę, jak on próbuje uprościć swój problem, ale został wezwany przez Komisję Śledczą. Komisja chciała przesłuchać Daniela Obajtka w związku z wątkiem zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji Orlenu Olefiny 3 pod Płockiem. Belgia ogłasza plan dostaw myśliwców F-16 dla Ukrainy. Z wizytą w Brukseli jest właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Przed południem podpisze umowę o gwarancjach bezpieczeństwa, a później odwiedzi bazę F-16, w której trenują ukraińscy piloci. Minister spraw zagranicznych Adja Labib potwierdziła rano, że Belgia przekaże Ukrainie pierwsze maszyny przed końcem roku, a do 2028 dostarczy w sumie 30 myśliwców. Więcej Beata Płomecka. Belgia przystąpiła do koalicji F-16 w maju, ale początkowo jej udział ograniczał się do szkoleń ukraińskich pilotów i wsparcia technicznego. Jednak pod wpływem międzynarodowej presji, a także po ustaleniach wewnątrz rządu i ocenie sytuacji bezpieczeństwa, władze w Brukseli poinformowały, że przekażą Ukrainie także myśliwce. Prawdopodobnie pierwsze 4 maszyny polecą na Ukrainę jeszcze w tym roku. Kolejne będą dosyłane stopniowo. Belgijskie siły powietrzne mają 45 samolotów F-16. Będą one zastępowane myśliwcami F-35. Belgia dostarczy Ukrainie także rakiety do systemów obrony powietrznej z własnych magazynów i przeznaczy 200 milionów euro na udział w niemieckiej inicjatywie dostaw tych systemów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio dołącza do wspólnej kampanii społecznej 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnym komunikacie we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. Przemysław Lis. Komunikaty specjalne jednakowe we wszystkich rozgłośniach są emitowane po serwisach informacyjnych o 8, 9, 15 i 16. Z komunikatów słuchacze dowiadują się, na co dokładnie przekazywany jest abonament. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Brzmi fragment komunikatu. Jak mówi redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, Cezary Wojtczak, kampania będzie prowadzona do skutku. Czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze. Kwota, którą obecnie blokuje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to już ponad 80 milionów złotych. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na trójkowej antenie Bowska, a dziś w audycji Dobrego Dnia świętujemy Dzień Działacza Kultury i przyglądamy się pracy tych wszystkich bohaterów, którzy zajmując się kulturą, czasem nie mają łatwego zadania, trafiają na trudny grunt, a mimo wszystko realizują swoje pasje, pomysły i przede wszystkim tą kulturą zarażają innych. Jak się podróżuje po Polsce, często tymi mniej wydeptanymi ścieżkami, to można trafić na przeróżne wioski tematyczne, rozbite po całym kraju, a w nich lokalne atrakcje. Możliwe, że nie byłoby całego tego bogactwa, gdyby nie pewien człowiek, dr Wacław Idziak, socjolog, kulturoznawca i nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli od pana się to wszystko zaczęło, więc może zacznijmy od początku. Jak w ogóle powstała ta idea wiosek tematycznych i jaki był jej pierwszy temat? Zaczęło się od gminy Wierzbinek, wioski Wierzbinek w Wielkopolsce. Tam w 1999 roku współtworzyłem strategię rozwoju tej gminy i kiedy widziałem, że to jest gmina, w której wiele rzeczy poupadało, bo i kryzys w rolnictwie wcześniej uspołecznionym, potem odejście firm, które tam działały. I tak sobie pomyślałem, wspólnie z żoną pomyśleliśmy, że być może wartością tej wsi nie jest to, na co patrzymy tak w sposób oczywisty. Może nazwa tej gminy, tej wsi będzie jakimś sposobem na wejście na nowe tory rozwoju. Skoro Wierzbinek, no to Wierzba, to konotacje wierzbowe, a akurat wtedy zajmowałem się wierzbą i tym, co z wierzby można robić. Na to pomyśleliśmy, że może ta nazwa. To się przyjęło. Pierwszą imprezą były targi wierzby, wikliny i czegoś tam jeszcze. No i trwało to jakiś czas. Dzięki temu gmina stała się znana. Trochę się wyróżniała na tle gmin sąsiednich. No i kiedy o tym pomyślałem, to zacząłem myśleć o tym, że być może w innych miejscach tym tropem można pójść. I tak o tym mówiłem, rozmawiałem i wtedy też dowiedziałem się, że w innych miejscach w świecie ten sposób jest wykorzystywany, szczególnie w Dolnej Austrii. Kolejną wioską była wioska Sierakowo-Sławieńskie, niedaleko Koszalina. I tam, kiedy tworzyliśmy znowu strategię rozwoju gminy Sianów, mieszkańcy namalowali mapę tej miejscowości i pokazało się, że ona jest taka, że tam jest dużo ciekawych miejsc tajemniczych, dużo ruin, piękne doliny. I tak sobie pomyśleliśmy, że może by zrobić coś w związku z Hobbitami, z Tolkienem. Akurat wtedy na ekrany wchodził film Władca Pierścieni. Na spotkanie mieszkańcy przynieśli książki Tolkiena. I w książce kryło się coś, co może być przyszłością. Potem, kiedy już to się udało rozwinąć, a udało się rozwinąć dzięki temu, że mieszkańcy, zaczynając od dzieci, młodzieży, bardzo się do tego włączyli i przygotowali coś w rodzaju teatru leśnego. Oni nauczyli się stopniowo występować w tym teatrze, prowadzić grę i zapraszać do tego innych. Potem były następne wioski, ale dzięki temu, że przez 5 lat tworzyliśmy tą wioskę, w innych było już lżej. To, co jest ciekawe właśnie, to o czym pan mówi, że bardzo mocno takie miejsca też aktywizują lokalną społeczność. Łatwo jest właściwie tych ludzi, którzy mieszkają w tych wioskach, jakoś tak aktywizować i z nimi współtworzyć te wioski. Jak to się w ogóle dzieje, że wioska staje się tą wioską tematyczną? Bo przecież mamy ich teraz w całej Polsce mnóstwo. To bardzo zależy od tego, czy sami mieszkańcy tego chcą. Trudno namówić kogoś tak od razu, ale wtedy, kiedy zobaczą przykład, bardzo ważny jest tu model, przykład. Tworzyliśmy takie wioski również w innych krajach, w Ukrainie, Litwie, Łotwie i kiedy nie było przykładu i tylko się o tym mówiło, to było za mało. No i bardzo ważne jest, że wtedy, kiedy już mieszkańcy wioski chcą tego, albo liderzy tej wioski chcą takiego przedsięwzięcia, to w naszych działaniach była bardzo istotna rola zabawy, rola ruchu, żeby pokazać komuś, na czym polega gra terenowa, no to zapraszaliśmy do zabawy w podchody. I to było już oczywiste, że skoro bawimy się w podchody, to możemy to przerobić na grę tematyczną. Bardzo ważne było wspólne tworzenie, zajmowanie się sztuką, ale taką sztuką dostępną. Na przykład w wiosce Podgórki w ciągu 3 dni przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy spektakl Snu Nocy Letniej Szekspira na 100 osób w warunkach wsi. Nie było sceny, nie było jednego miejsca, wszędzie się działo. No i to była przygoda, którą do dzisiaj pamiętam i to było coś, co wpływało potem na mieszkańców wsi, bo oni byli i obserwatorami, i aktorami w tym spektaklu. I potem, kiedy w innych miejscach coś podobnego robiliśmy, to siła płynąca z poprzednich wiosek dodawała nam jeszcze więcej jakby mocy, chęci do tego, żeby to robić. Mm-hmm. No jak widać, można działać nawet w małych społecznościach. Zresztą bardzo często, tak jak pan mówi, właśnie te małe społeczności potrafią nas bardzo czymś zaskoczyć. Czy można gdzieś znaleźć taką mapę wiosek tematycznych, czy trzeba po prostu jeździć i poszukiwać? Jest kilka stron, na których pokazane są wioski. Wystarczy wpisać wioski tematyczne. I na jednej z tych stron wioskitematyczne.org.pl można znaleźć mapę. Nie zawsze ona jest aktualna. Niektóre wioski przestają działać. Inne powstają. Taką ciekawą wioską jest na przykład wioska tatarska Studzianki, która kilka lat temu rozpoczęła działalność, teraz bardzo mocno działa. Sporo wiosek jest w województwie dolnośląskim, na Podlasiu, w Kujawsko-Pomorskim, tam są ciekawe wioski. I w Łódzkim również, bo ja z Łódzkiego i także uczestniczę często w Łódzkim także, Kraina Rachni, bardzo piękna wioska Róż. I ta wioska Róż wzięła się od tego, że w tej okolicy rolnicy zajmują się uprawą róż. I to było takie oczywiste, bo temat na wioskę może się brać z tego, co w kulturze, z tego, co w historii, z tego, co w rolnictwie, z nazwy wioski. Tych punktów zaczepienia jest sporo i bardzo tutaj ważna jest odwaga, żeby wyjść z poprzednich torów i popatrzeć na swoją wioskę z innej perspektywy. Na nowo. Zapraszamy w takim razie do poszukiwania wiosek tematycznych i odkrywania tego bogactwa, które się ukrywa w całej Polsce. Naszym gościem był dr Wacław Idziak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to

like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. The big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Krung Bean. Leon Bridges i Texas Sun, to za nami. A my nadal świętujemy Dzień Działacza Kultury, bo o takich bohaterach, którzy na co dzień zajmują się szerzeniem i ratowaniem kultury, no możemy mówić godzinami. Z nami jest kolejna taka bohaterka, Gaba Kunert, która stoi za pięknymi, churalnymi inicjatywami, jak niedawno powstały warszawski ansambl międzypokoleniowy, czy chór niemęski. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Obie te grupy łączą ze sobą pewne społeczności, którym wydaje mi się często niełatwo znaleźć taką przestrzeń do wspólnego śpiewania, bo jak to często mamy chór dziecięcy, mamy chór młodzieżowy, chór seniorów, chór męski, damski, a tutaj nagle te przeróżne osoby mogą się spotkać i połączyć siły i poznawać się również poprzez śpiewanie. To możesz nam najpierw nakreślić, kogo łączą ze sobą te dwa wspomniane zespoły wokalne? Jasne. Chór niemęski to jest taka inicjatywa Stowarzyszenia For Non-Straits, które właśnie się kształtuje. I do tego chóru zaprosiłyśmy wszystkie osoby, które są, powiedzmy, nieheteronormatywne. Osoby także niebinarne, transpłciowe, chociaż są i śpiewają też osoby sojusznicze. To nie jest tak, że zrobiliśmy bana na osoby hetero, absolutnie. Więc przyszło do nas sporo osób z bardzo różnymi doświadczeniami. Okazało się, że rzeczywiście ta nasza idea, taka, która nam przyświecała, żeby każdy mógł znaleźć swój własny głos, tutaj ma takie jeszcze oczywiście dodatkowe znaczenie, wcale nie była taka prosta. Myśmy sobie wymyślili klasyczne śpiewanie na cztery głosy, czyli soprany, alty, tenory, basy. I natychmiast musieliśmy to przeformułować, ponieważ znalazły się osoby identyfikujące się jako żeńskie, które śpiewają bardzo niskimi głosami, osoby męskie, czy identyfikujące się jako męskie, które śpiewają głosami wyższymi, osoby transpłciowe, które dosłownie szukają swojego głosu, na przykład są w trakcie tranzycji i próbują różnych sił, swoich sił w różnych głosach. Więc okazało się, że rzeczywiście to jest nie lada wyzwanie. W ogóle oczywiście natychmiast zmieniliśmy nomenklaturę. Już nie mówimy soprany i alty, mówimy osoby sopranujące, altujące i tak dalej. Szukamy sobie własnych definicji i własnych prawd i nazw. No i po kilku miesiącach właściwie śpiewania okazało się jeszcze dodatkowo, że nie tylko wszyscy z nas są osobami gdzieś tam właśnie z tego spektrum LGBTQIA, ale jesteśmy również na spektrum osobowości neuroatypowych. Praktycznie każda osoba z chóru okazała się jeszcze dodatkowo zmagać, czy też no po prostu doświadczać autyzmu, czy ADHD. Mamy osoby, które są zbyt wrażliwe, czy wysoko wrażliwe na zarówno dźwięki, jak i światło, więc czasami nasze próby wyglądają zupełnie kosmicznie, ponieważ śpiewamy na przykład przy zgaszonym świetle jarzeniowym i śpiewamy przy lampkach choinkowych latem i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które śpiewają w specjalnych słuchawkach wygłuszających, więc można by było powiedzieć oczywiście z pewnym uśmiechem, no niezła banda wariatów. Ale jest nam ze sobą naprawdę cudownie i nawet się poszerzamy. Cały czas też prowadzimy nabór i wygląda na to, że te naprawdę osoby, które z nami są, praktycznie są od samego początku i nie chcą nas opuszczać. Mhm. Często spotykamy się wcześniej przed próbą na kawę i sobie jeszcze mamy chwilę oddechu do złapania po naszych pracach zawodowych. Często jedna z naszych osób prowadzących prowadzi takie zajęcia, które się nazywają nocny krąg głosowy, więc to są jeszcze takie dodatkowe zajęcia wyciszająco, nie wiem, śpiewające, wydajemy z siebie różne dźwięki. Mhm. Także jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie i połączyło mnóstwo różnych ludzi, którzy też oczywiście zawodowo, wiekowo są całkowicie różni. Mamy studentów, mamy osoby pracujące w korporacjach, mamy freelancerów i tak dalej, i tak dalej. Z kolei w naszym drugim projekcie, czyli w warszawskim ansamblu międzypokoleniowym, idea była taka, żeby spotkać przede wszystkim bardzo liczną grupę osób. Od samego początku nam, czyli mi, Agnieszce i Kasi, które są współzałożycielkami tego ansamblu, zależało na tym, żeby rzeczywiście ta grupa liczyła najmniej 60-70 osób i żeby była bardzo różnorodna w rozumieniu absolutnie dowolnym, czyli chodziło nam o to, żebyśmy stworzyli po prostu taką wspólnotę międzypokoleniową. Zaprosiliśmy całe rodziny z dziećmi, tatów z córkami, mamy z synami, siostry, związki partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy młode osoby kończące liceum, początkujących studentów. Mamy osoby z grupy 25-35, 45, 50+, 60+. Z tego, co wiem, najstarszy nasz śpiewający ma ponad 75 lat. I są to osoby z bardzo różnych środowisk. Mamy też osoby niepolskojęzyczne. Mamy doktorantkę, która przyjechała do nas bodajże z Argentyny, ale może mylę, która uczy się języka migowego w Polsce. Mamy Anglika, która też jakby jest tutaj od jakiegoś czasu, która uczy się skomplikowanych piosenek z tekstami Wodeckiego. No wszystko to jest taką radosną opowieścią o tym, że ludzie jednak kochają śpiewać, kochają się wspólnie spotykać przy tych dźwiękach. No właśnie, co daje takie wspólne śpiewanie? Bo to jest bardzo ważne. Moim zdaniem daje bardzo, bardzo wiele. Oczywiście mogę tutaj sypnąć nawet wynikami badań naukowych, które mówią o tym, że właśnie wspólne śpiewanie, czy też wspólnotowe śpiewanie w jednym rytmie, w harmonii, wyrównuje ciśnienie, powoduje, że nasze rytmy serca się zrównują, wyzwala endorfiny, serotoninę, czy te hormony związane ze szczęściem, z przywiązaniem. A nawet mówi się, że właśnie wspólne śpiewanie też redukuje wysoki poziom kortyzolu, czyli też obniża nasz stres. I wiele osób rzeczywiście po takiej próbie wychodzi, mimo że zaczynamy śpiewać o godzinie 19, kończymy o 21. To nie mają dosyć. Ludzie nie mają dosyć, ale też czasami dochodzi do takiego naprawdę pozytywnego przypływu dodatkowej energii. Nie wiem, czy wszyscy tego doświadczają. Ja na pewno. I czasem mam ochotę, mówię, o kurczę, jest godzina 22. Ja przychodzę do domu, dom właściwie zasypia. Ja mówię, chodźmy jeszcze coś poróbmy, pogadajmy, bo jestem jeszcze cały czas na takiej fali endorfin. Ale myślę, że też chodzi o takie po prostu wspólne doświadczenie, żeby sobie postać obok kogoś innego. Mieliśmy na przykład bardzo wzruszające zgłoszenie od młodego faceta, który powiedział, że nigdy nie doświadczył bycia z dziadkami, nie miał swoich dziadków i że bardzo chciałby poznać po prostu starsze osoby i sobie z nimi pobyć i poznać je, pośpiewać i jakoś tam, żebyśmy mieli ze sobą jakieś wspólne wspomnienia, więc Czyli to też takie łączenie pokoleń właśnie. Tak, łączenie pokoleń i osobowości, to by było pewnie to. To jeszcze pytanie, czy możesz zdradzić, gdzie można was w najbliższym czasie usłyszeć? Tak, oba chóry spotkają się na scenie 9 czerwca w Służewskim Domu Kultury. Na takim koncercie, który zresztą chyba wtedy wypada Dzień Przyjaciela, więc będziemy trochę tutaj się łączyć na scenie. I będziemy mieli jeszcze jeden wspólny występ, o którym chyba nie mogę powiedzieć, ale na pewno będziemy o tym informować. Wystąpimy na fajnym festiwalu w towarzystwie naprawdę znanych i kochanych artystek właśnie na scenie festiwalowej. No i mam nadzieję, że pewnie to będzie nasz koniec, jeżeli chodzi o ten sezon, ale od września mam nadzieję, że ruszymy pełną parą i uda nam się jeszcze zorganizować co najmniej kilka fajnych koncertów. No to w takim razie Państwa odsyłamy na media społecznościowe, warszawski ensemble międzypokoleniowy i chórnie męski. Tak tam jest. Można znaleźć Farnon szczegóły. No i przy okazji, tak jak wspomniałaś wcześniej, chór się poszerza, więc może, jeśli ktoś ma ochotę. Zapraszamy do obu tych formacji. Mamy jeszcze wolne miejsca, gdyby ktoś z Państwa chciał i czuł, że chce śpiewać w takim właśnie dużej formacji, to zapraszamy do warszawskiego ansamblu międzypokoleniowego. A jeśli się czujecie tęczową osobą i lepiej czujecie się właśnie w takim śpiewaniu wśród takich osobowości, też osób właśnie neuroróżnorodnych, to z kolei zapraszam do chóru niemęskiego Farnon Straits. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gabriela, ja dziękuję. Kuhnert super, dzięki. Z nami. We'll be right back. Midnight City w programie trzecim. Kto z Państwa zaczytywał się w komiksach Kajko i Kokosz, palec pod budkę? Myślę, że miłośników tych najdzielniejszych słowiańskich wojowników jest wśród trójkowych słuchaczy całkiem sporo. Pierwsze szlify tego komiksu pojawiły się podobno w 1958 roku, co prawda ukryte pod historią Kajtka Majtka. A więcej o historii tego kultowego komiksu powie nam dzisiaj Adam Pacześniak z Centrum Historii Zajezdni we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Z Centrum Historii Zajezdni, w której już 1 czerwca rozpoczyna się wystawa Słowiański Świat Kajka i Kokosza. Skoro początki w roku 58, no to mamy 66 lat historii tego komiksu. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Tak, w ogóle ja może kilka słów wyjaśnienia, dlaczego w Centrum Historii Zajezdnia tego rodzaju wystawa będzie. No bo rzeczywiście historia Kajka i Kokosza to ponad 60 lat. Natomiast my jesteśmy takim miejscem na mapie kulturalnej Wrocławia, gdzie opowiadamy historię Wrocławia po 1945 roku. Bo wiadomo, że wtedy nastąpiła całkowita wymiana ludności z różnych stron Polski i Europy. Polacy przybyli do Wrocławia i to naprawdę były z jednej strony ciężkie czasy, z drugiej strony to są fascynujące opowieści. I ta historia jest tutaj z nami obecna przez cały czas i właśnie z tego też powodu chcemy tę historię pokazywać w sposób przyjemny, w sposób taki, który będzie trafiał do jak najszerszego grona odbiorców. No i stąd również ten pomysł na to, aby Kajko i Kokosz opowiadali między innymi historię Wrocławia, bo jednym z elementów tej wystawy będzie gra Poznaj historię Wrocławia z Kajkiem i Kokoszem. No właśnie, bo to wystawa w dużej mierze interaktywna, czyli będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo, będą elementy scenograficzne, będzie można wejść do chaty Jagi, chaty Kajka i Kokosza, bo to będzie w takich oryginalnych rozmiarach, będzie można w środku usiąść i sobie zdjęcia zrobić, ale będą również różnego rodzaju inne aktywności. Będzie można skorzystać z takiego multimedialnego miecza hegemona, będzie można pobawić się maczugą Łamignata. Także te wszystkie elementy, które są obecne w komiksach, one również są obecne na wystawie, bo to jest połączenie, ta wystawa to jest połączenie czegoś scenograficznego z nowoczesnym i interaktywnym, tak żeby to trafiało do wielu pokoleń, bo starsze pokolenie z przyjemnością odnajdzie te wszystkie elementy komiksowe, które są obecne właśnie od mniej więcej tak naprawdę 50 lat w naszej popkulturze. Młodsze z kolei pokolenie znajdzie te elementy, które no z jednej strony poznaje w szkole, bo wiadomo, że Kajko i Kokosz to teraz lektura w szkole podstawowej, ale odnajdzie również coś, z czym styka się na co dzień, czyli te wszystkie elementy multimedialne, te wszystkie elementy zabawowe, które właśnie będą na wystawie. I może też jedno takie słowo wyjaśnienia związane z tym właśnie, bo tego nie powiedziałem tak, czy nie wyartykułowałem do końca. Dlaczego ten Kajko i Kokosz u nas w Centrum Historii Zajezdnia? Do tego trzeba dodać dwa słowa, czym my w ogóle jesteśmy. Jako placówka opowiadająca historię Wrocławia, gdzie zgromadziliśmy i mnóstwo elementów, które z tą historią są związane i cała scenografia pokazuje historię i społeczną, i polityczną, i tę łatwiejszą, i tę trudniejszą, i historię gospodarczą Wrocławia i Dolnego Śląska. I jesteśmy takim specyficznym dosyć miejscem, gdzie dawniej była zajezdnia autobusowa. W tej zajezdni w roku 1980 wybuchł strajk, który tak naprawdę zatrzymał cały Wrocław. To, co jest właśnie bardzo istotne, to wtedy ci strajkujący powiedzieli, że weszli na strajk jako zbieranina ludzi z różnych stron Polski, a wyszli jako wrocławianie. To taki trochę nasz mit założycielski. I dzięki temu właśnie opowiadamy przeszłość Wrocławia po 45 roku i ten Kajko i Kokosz idealnie się wpisuje właśnie w opowieść o historii, bo tę historię trzeba w nowoczesny sposób, ale również z odwołaniem się do popkultury pokazywać. I właśnie, właśnie taka będzie. I właśnie to jest tak. Tak, i właśnie taka jest ta ta wystawa o Kajku i Kokoszu, która z nami będzie obecna przez 5 miesięcy, bo aż do początku listopada. W Dzień Dziecka ją otwieramy, no to będzie takie wernisaż, będzie i dosyć takie, no powiedziałbym, z przytupem o otwarcie, bo będzie aktywności mnóstwo. Dzieci się będą mogły bronić przed zbójcerzami, będą się uczyć strzelać z katapulty, będzie strzelanie z łuku, będzie budowanie grodu Mirmiła. No i do tego takie też elementy, które zawsze przy okazji czy Dnia Dziecka, czy wernisaży są obecne, czyli będzie nasze zwiedzanie wystawy głównej Wrocław 1945-2016, ale będzie też fotowódka, żeby sobie pamiątkowe zdjęcia zrobić. Będzie malowanie twarzy. No zapowiada się to naprawdę fantastycznie. Super. Czy warsztaty z komiksowego kolażu, z garncarstwa, no to są tego typu atrakcje, które spodziewamy się przyciągną nie tylko wrocławian, dlatego że no właśnie po to rozmawiamy na antenie ogólnopolskiej, żeby również zaprosić i dzieci, ale też i dorosłych na tę wystawę. I z Wrocławia, i spoza Wrocławia, tak, bo przy okazji Wrocław można pozwiedzać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy serdecznie Słowiański Świat, Kajka i Kokosza. I Kokosza. W Centrum Historii Zajezdni we Wrocławiu. Z nami był Adam Pacześniak. No to dziękuję za rozmowę. Zapraszamy raz jeszcze. Dziękuję również. Do usłyszenia. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you, I would love to obtain. I asked the tedious guy if he'd tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. I wanna take up your love, but it's locked in a vault. I wanna take up your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert! Włączamy niskie ceny!